zachowaj to zdjęcie. Tak dobrze wygląda u ciebie. Marek Niedzielski, a wcześniej grupa Mana. Marek Niedzielski niedawno opowiadał w Trójce o swoim przedziwnym przypadku, kiedy miał w jakimś mieście w Polsce swój koncert i nagle w pierwszych rzędach pojawiło się parę osób, parę głównie pań swoją drogą, które bardzo dziwnie zareagowały na jego muzykę i na to, że on jest na scenie, a potem się okazało, że te panie myślały, że to jest spotkanie z Markiem Niedźwieckim, a nie z Markiem Niedzielskim, ale nie wyszły podobno z koncertu, tylko zostały do końca, więc widocznie muzyka im się podobała. Swoją drogą Niedźwiedź dość często grywał Marka Niedzielskiego, więc może stąd to właśnie wynika. Kolejna dwójka, Dolina Łez i Kępiński Kowalonek wraz z Nowiką. Swoją drogą zacytują tam jeden tytuł, który pojawi się chwilę wcześniej w piosence. Chwilę później w piosence Grażyny Łobaszewskiej, a w tej chwili 9 minut po godzinie pierwszej w nocy.

odbijam wzrok w aksamitną noc. Tym lepiej widzę, jak nam sprzyja mrok. Tu nie potrzebny nam żadnych świateł blask, bo taki bije z nas. Bije z nas. Zamykaj oczu, bo nas zawsze chce być w zasięgu twego wzroku i dłoni twych, by zawsze, gdy wyciągniesz je, mogły napotkać mnie. Nie zamykaj oczu, bo nas zawsze chce być w zasięgu twego wzroku. Goja w zasięgu wzroku, troszkę mniej znane nagranie, a wcześniej Stara taśma na moim grundiku i Martyny Jakubowicz. To zresztą piosenka, do której był w tamtych czasach zrealizowany teledysk. Mało tego, o filmie, o płycie Patchwork, o produkcji płyty Patchwork powstał cały film dokumentalny. A teraz Marcin Łazarski, mniej więcej 8 lat temu, 9 lat temu pojawił się u nas w Trójce ze swoimi piosenkami. Wówczas zadziwił nas swoim głosem i swoim myśleniem o muzyce. Troszkę brzmiał i brzmi ciągle jak John Mayer, ale z drugiej strony bardzo oryginalnie również, więc tylko bądź, Marcin, za chwilę, a potem już zupełnie nowiutka piosenka Kuby Dąbrowskiego. Kto zna mnie lepiej jak nie ty? Kto uwierzy jak nie ty? Choć nie mamy wiele dziś, mamy siebie. Twe ciepłe słowa leczą krzyk czarnych ulic, błędne dni, niecierpliwy w sercu chłód, we mnie koisz znów. Tylko bądź, resztą będę ja. Tylko bądź, ponad wszelki czas. Przed nami marzeń mur, ta droga uczy nas cierpliwości. Chodź, stawiaj kroki tam, gdzie ja, przy tobie zwalnia świat ten spleciony rytm dwóch serc. wiarą, że ułoży się. Tylko bądź, resztą będę ja. Tylko bądź ponad wszelki czas. Tylko bądź, resztą będę ja. Tylko bądź. Tylko bądź, resztą będę ja. Tylko bądź, tylko bądź. Cokolwiek powiesz, tego nie ma. Zostawiłem cię na gorszy czas i wtedy przyjdę, żebyś ciemniał. Ciebie złapię każde z moich kłamstw. U twoich stóp zostawię syf. Załatam tobą każdą z chwil. I teraz rób co chcesz. Możesz zostawić mnie. Było, tego nie ma. Zostawiłem cię na gorszy czas. Muszę pamiętać, że cię nie ma. Kiedy wracam, znów nie mogę spać. U twoich stóp zostawię syf. Załatam tobą każdą z chwil. I teraz rób co chcesz. Nie. Albo na chwilę wróć. Zmień we mnie to, co chcesz. Możesz powiedzieć nie. Odejdź już, zostaw mnie. Zaczynam spadać już. Nie mogę zostać tu. Kuba Dąbrowski to takie odkrycie, które ma na swoim koncie Paweł Jóźwicki, który sporo artystów swoją drogą wylansował, że choćby wspomnę Kaśkę Sochacką, czy Korteza, czy Darię ze Śląska. I zaczynał też właśnie z Kubą Dąbrowskim. Kuba, który jest nie tylko wokalistą, ale także sprawdza się jako producent muzyczny i pomaga swoim młodszym i starszym kolegom. To teraz będzie a propos samotności jeszcze jedna ważna piosenka. Piosenka, która powstała w czasie pandemii i miała niezwykle wzruszający teledysk, Puste miasto. Zupełnie. Dawid Podsiadło i jego Mori, a chwilę potem raz jeszcze Tomek Lipnicki, ale tym razem z zespołem Lipali i Upadam. Muszę iść. Już mnie tam wołają i zimno dziś, a chciałem trochę dłużej potrzymać dłoń. Czuć jak płynie przyjemny prąd, prąd. A co jeżeli nie chcę, jeśli zrobię bunt? Weźcie się, nie spieszcie, proszę was o luz. Łamie mi się serce, pali mi się grunt.

chłopak z Nowego Portu, swoją drogą chłopak, to niestosowne określenie, bo znam Tomka lat. Tomek mówił, że kiedyś, żeby nie mówił ile, bo to nie powinniśmy takich rzeczy mówić publicznie, ale dość długo. Człowiek, który zachwyca swoim wokalem, ale także tekstami, bo te ma naprawdę niesamowite. Upadam, Lipali, wcześniej Dawid Podsiadło i Mori, a teraz artystka, która rozpoczynała jako młode dziewczę również. Teraz pisze piosenki dla innych. Cudownie jest. Patrycja Kosiarkiewicz, a zaraz potem panowie Michał Kmieciak i Michał Wiraszko. Michał Kmieciak, który jest niezwykle utalentowanym pianistą, zresztą swoją drogą kiedyś słuchaliśmy jego płyty solowej nagranej na fortepianie, gdzieś w jego sypialni i to wszystko brzmiało po prostu pięknie. A do tego Michał Wiraszko, czyli Muchy, czyli wszystko pasuje do siebie. Ci dać, może to wystarczy na dzień albo dwa. Jak długo można tak stać, kiedy sala tańczy, choć skończył się bal.

gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. A brudne łona kobiet złych istotą poezji w mig stają się. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Wiesz, co chcę powiedzieć, to Nosowska ze swojej pierwszej solowej płyty elektronicznej nagranej wraz z Piotrem Banachem. Jednak. Pan Marek napisał do nas, że jest na mopie, słucha radia i zamiast spać po prostu jest wraz z nami. Budzik nastawi na 6.45 w związku z tym. No i proszę zostać z nami, bo Wojciech Zawioła za chwilę pojawi się tu w studiu. A na koniec dla nas zaśpiewa ode mnie jeszcze Joanna Forbrot, Irena Dan, Tomasz Żonda. My już dziękujemy. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.